Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Noblista Aleś Białacki został skazany przez białoruski reżim na 10 lat więzienia. Wyrok wydał sąd w Mińsku. Są szanse, że w najbliższym czasie Ukraina otrzyma duży pakiet amunicji od Unii Europejskiej. Szczegóły zna nasza brukselska korespondentka. Najnowszy raport epidemiczny potwierdził prawie 3,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok wydał sąd w Mińsku. Białoruski reżim zatrzymał Alesia Białackiego i jego współpracowników 14 miesięcy temu. Prokuratura oskarżyła ich o rzekome finansowanie działań naruszających porządek społeczny i przemyt. Była to polityczna zemsta Aleksandra Łukaszenki na obrońcach praw człowieka, którzy monitorowali i dokumentowali represje stosowane przez reżim wobec uczestników protestów, które wybuchły w 2020 roku po sfałszowanych przez dyktatora wyborach prezydenckich. Unia Europejska ma plan, by w najbliższych tygodniach dostarczyć amunicję na Ukrainę. Przygotowała m.in. zachęty dla krajów członkowskich. Bruksela chce na ten cel przeznaczyć 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego na dozbrajanie Ukrainy. Władze w Kijowie apelują przede wszystkim o pociski do haubic kalibru 155 mm. Plan przedstawił wysoki rangą urzędnik na spotkaniu z wąską grupą korespondentów, w której była brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka. Kraje, które szybko przekazałyby Ukrainie swoje zapasy amunicji, mogłyby liczyć na 90% zwrot kosztów. Za późniejsze dostawy zwroty byłyby niższe. Równolegle toczyłyby się prace nad wspólnymi zamówieniami amunicji dla przemysłu zbrojeniowego. Odpowiedzialna ma być za to Europejska Agencja Obrony. W imieniu państw członkowskich miałaby ona przeprowadzać przyspieszoną procedurę dotyczącą negocjacji z europejskimi firmami na produkcję i dostawy różnego rodzaju amunicji. Warunkiem byłby udział co najmniej 3 krajów. Trzeci element to działanie długoterminowe i wsparcie dla przemysłu zbrojeniowego, usuwanie wąskich gardeł produkcyjnych i ułatwianie współpracy firm produkujących broń. Plan mają omówić w przyszłym tygodniu ministrowie obrony unijnych krajów na nieformalnym spotkaniu w Sztokholmie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa ocenił, że nie powinniśmy wpadać w pułapkę dyktowania Ukraińcom pokoju. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia powiedział, że nasze zadanie jako sojuszników jest takie, żeby w czasie negocjacji Ukraina miała jak najmocniejszy argument. To Ukraińcy muszą sami osiągnąć taką, bym powiedział, dojrzałość polityczną i decyzyjną, żeby określić ramy tego pokoju. Jeżeli my pozwolimy na to, czy Ukraina pozwoli, albo my pozwolimy Ukrainie zająć taką pozycję negocjacyjną, która pozwoli Rosji uzyskać jakiekolwiek zdobycze terytorialne, to będzie to jasny sygnał dla elit rosyjskich, że warto sięgać po argument siły, nagą siłę, po to, żeby zmieniać granice. A to jest niezwykle niebezpieczna logika. Marcin Ociepa podkreślił, że nie chodzi tylko o dalsze postępowanie Rosji, ale też o inne mocarstwa, które się temu bardzo uważnie przyglądają i mogą z tego wyciągnąć inne wnioski, niż byśmy chcieli. Minionej doby badania potwierdziły prawie 3,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 17 osób z COVID-19. Wczoraj wykonano niemal 10 tysięcy testów. Tydzień temu liczba zakażeń była mniejsza o kilkaset przypadków. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber ogłosił nabór wniosków dla wojewódzkich zarządców infrastruktury drogowej. Wsparcie w ramach rządowego funduszu jest przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Chcemy w ramach tego naboru przeznaczyć 252 miliony złotych, aby dofinansować budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przebudowę, doświetlenie przejść dla pieszych. Chcemy w ten sposób wspierać inwestycje samorządowe. Chcemy w ten sposób przez ten trzeci komponent, komponent inwestycji infrastrukturalnych, poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Maksymalna kwota, którą może uzyskać samorząd, to 15 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie na południu kraju, na pozostałym obszarze pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura od 2 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 6 na północy i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci.

wielkimi krokami wchodzimy w weekend, a dziś dzień obcowania z naturą. W jaki sposób spędzić ten dzień aktywnie, a przy okazji wypocząć? Jedną z propozycji jest spacer po lesie. Tej aktywności przyjrzał się nasz reporter. Niektórym do szczęścia wystarczy para nóg i długi las. Jest to na pewno zdrowe dla organizmu. Jeśli chodzi o kolor zielony, to jest dla człowieka uspokajający, działa odprężająco. Punktem obowiązkowym weekendu Jana Nierody jest kilkugodzinny spacer po Puszczy Kampinowskiej. Najdłuższa trasa, którą przyszedłem jednego dnia, to między 30 a 40 kilometrów. A w ten sposób można wychodzić sobie całkiem niezłe samopoczucie, mówi dietetyk Michał Wrzosek. Czym więcej kroków robimy w ciągu dnia, tym jesteśmy zdrowsi, no i tym też łatwiej utrzymać nam prawidłową masę ciała. Badania naukowe mówią jasno, że już 7 czy 9 tysięcy kroków w ciągu dnia znacząco polepsza nasze zdrowie, zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. I zasada jest właśnie taka, że czym więcej tych kroków w ciągu dnia, tym lepiej. 40 kilometrów to aż 50 tysięcy kroków. A gdyby tego było mało, w puszczy można spotkać cały wachlarz dzikich zwierząt. Łoś, lis, wilk, kuna, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Atrakcją może być na przykład natknięcie się na całe stado saren. No ty 30. Czegoś takiego mi się jeszcze nie udało zaobserwować, aż tam biegnie. Przed nami przeleciało ze 30 saren. Choć w Puszczy Kampinowskiej biegają nie tylko sarny. Są w Kampinosie, według mojej ostatniej wiedzy, dwie rodziny wilków, dwie watachy. Podczas jednego takiego spaceru zdarzyło mi się wieczorem już spotkałem takiego sporych rozmiarów wilka. No cóż, parki narodowe to w końcu królestwo dzikich zwierząt. Kiedy mój rozmówca wycofał się z zasięgu wilka wystarczająco daleko, popędził co pas do najbliższej drogi. A to można już chyba liczyć jako dodatkową aktywność fizyczną. Taki ze mnie wilk. Zwykły spacer i niezwykła przygoda. O korzyści ze spacerowania pytał po lesie Józef Niewiarowski. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kęciastem mam, smakowe kubki za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Biegu. I ja błknę od nas. Fortes przed momentem. Niespełna 3 kwadranse pozostały na to, żeby oddać głos. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Miejsce 6 teraz, proszę Państwa, Riverside. Program Trzeci Polskiego Radia. Behind. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Z tej okazji wybieramy się na spacer ponownie, tym razem do Puszczy Niepołomickiej w Małopolsce. Tamtejsze nadleśnictwo dokonało corocznego liczenia zwierząt. Szacuje się, że teren puszczy zamieszkuje 350 jeleni, 30 łosi, 840 saren i 170 bobrów. Liczenie jest obowiązkowe we wszystkich obwodach łowieckich. Po co się je wykonuje, jak liczy się zwierzęta i do czego ta wiedza jest potrzebna? O tym z Michałem Wojciechem z Nadleśnictwa Niepołomice rozmawia reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Powoli, powoli zaczynamy czuć wiosnę, a Państwo macie pełne ręce roboty, bo tutaj intensywne liczenie się odbywało. Czy tych zwierząt jest więcej, mniej, może podobnie, z czego to może wynikać? Jeśli chodzi o łosie, mamy podobną ilość tych zwierzaków. Jeśli chodzi o jeleniowate, mamy troszkę mniej niż w latach poprzednich. Wynika to z tego, że w momencie, kiedy my sobie ustalamy termin liczenia, zwierzyna może się wybrać na swój spacer, bo przecież podąża za przede wszystkim bazą żerową. Tutaj też jest istotne, że właśnie ta szacunkowa liczba i cała inwentaryzacja zwierzyny potrzebna jest po to, żeby określić stany zwierząt na terenie danym. Pozwala nam to zarówno planować nasze działania w lesie, czyli jak wiemy, że mamy całkiem sporo jeleniowatych, to też wiemy, że jak posadzimy młode drzewka, to one będą miały na niego całkiem sporego smaka. Dlatego trzeba lepiej zabezpieczać te sadzonki. Też wiemy, że w jakimś stopniu musimy je próbować zatrzymać w lesie, czyli tworząc jakieś poletka ze smakołykami, czy też urozmaicając jeszcze bardziej składy gatunkowe, żeby nie wychodziły na pola rolników. No, jako ludzie jednak przez te setki lat dość mocno zaburzyliśmy równowagę w przyrodzie. W Puszczy Niepołomickiej w tej chwili na przykład nie mamy dużych drapieżników. Gdyby nie czuwać w jakimś stopniu nad tą ilością zwierzyny, mogłoby ich być w którymś momencie za dużo. Wiemy, po co już się to robi. To zapytam, jak to się robi? Jest jakaś lornetka, jakieś specjalne stanowisko obserwacyjne? Wchodzicie Państwo do puszczy i co dalej? Szanowni Państwo, tych metod jest naprawdę dużo. W tym roku stosowaliśmy taką metodę, która się nazywa metodą obserwacji całorocznych. Oczywiście tego 28 lutego cała terenowa służba leśna też z większym skupieniem i uwagą weryfikowała właśnie przy pomocy lornetek czy innego sprzętu, który pozwala na dalsze obserwacje. Ale jest też taka bardziej poważna metoda, która wymaga dużego nakładu sił. To jest na przykład metoda pędzeń próbnych, czyli całą Puszczę Niepołomicką podzielilibyśmy na jakieś mniejsze powierzchnie. Losuje się powierzchnie, w których te pędzenia będą prowadzone i wtedy potrzebujemy tych, którzy będą przechodzili przez wyznaczony teren, czyli można ich potocznie nazwać naganiaczami, a także osób, które otoczą cały ten teren i będą notować zwierzęta, które wybiegają z przepędzanego terenu, aby dokładnie wszystko policzyć. I co jeszcze istotniejsze, taki obserwator zlicza tylko zwierzęta przybiegające po jego lewej stronie. Co z tego liczenia wynika? Jaki jest stan Puszczy Niepołomice? Jak oceniacie tę sytuację na początku 2023 roku? To całkiem przyzwoite miejsce do mieszkania. Nie mieliśmy żadnych skarg od jeleniowatych. Czują się zadowolone, a przede wszystkim też mają całkiem sporą przestrzeń, po której mogą się swobodnie poruszać. Leśnicy, wprowadzając różne gatunki drzew, też urozmaicają ten teren. W związku z czym dla zwierząt jest to dobre miejsce. Zresztą jak Państwo wybierzecie się na spacer, oczywiście odpowiedzialny, nie pozostawiając śmieci, myślę, że możecie wielokrotnie się spotkać ze zwierzętami, za którymi nie trzeba specjalnie gonić, wystarczy ciszej wędrować leśnymi drogami. Puszczy Niepołomickiej mamy też 16 żubrów. Popularna pandemia, która przyszła na świat w czasie pandemii, a dla której imię wybrali internauci, ma już 3 lata. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku będzie mogła poważnie myśleć o potomstwie. O liczenie zwierząt pytał Bartłomiej Bujas. Zwiedzać świat, pięknie żyć, gościami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych, pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat. od Las Vegas po Krym zgrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. Okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary. Los okrutnie ze mnie drwił, mojej wiary nie odebrał mi. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. Mamy jeszcze 5 podwójnych karnetów na wyciąg gromadzeń w Ustrzykach. Wystarczy wysłać do mnie wiadomość. piotr.firan@polskieradio.pl. 28 minut pozostało do godziny 12. Zapraszamy jutro o godzinie 6 na Bed & Breakfast, a teraz też krótsze spotkanie z Rafem Uzarem. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life. Alicia Keys, Underdog. She was walking in the street, she looked up and noticed. Szła sobie ulicą, patrzyła sobie wokół, zauważyła coś. Zauważyła coś, może zauważył jego. He was nameless, he was homeless. Masz rację, zauważyła jego, on był bez imienia, bez domu. Ale... She asked him his name and told him what hers was. Poznali się, wymienili się informacjami podstawowymi. I co on zrobił? He gave her a story about life. Podzielił się historią z nią o życiu. He had a glint in his eye, corner of a smile. Miał coś takiego na twarzy, coś takiego przyciągającego. Taką iskierkę, prawda? One conversation, a simple moment. Jedna rozmowa, prosty moment. Ale co się dzieje? The things that change us if we notice, when we look up. Tak, wszystkie rzeczy nas zmieniły. Ta rozmowa nas zmieniła. Tak. They said I would never make it. Mówili, że nigdy ci się nie uda. But I was built to break the mold. Ale ja zostałem stworzony po to, żeby złamać ten wzór, żeby złamać pewnego rodzaju schemat. Tak, o. Young teachers, student doctors. Wszyscy, nauczyciele, studenci, lekarze. Sons on the front line, knowing they don't get to run. Ci, którzy są na pierwszej linii, wiedzą, że nie muszą biec. This song, this goes out to the underdog. No właśnie, tutaj to jest dla tych ludzi, którzy czują się przygnieceni, tak którzy jest, trzymają tak jakiś jest. Ciężar na swoich barkach. You'll find that someday, soon enough, you'll rise up. Okaże się, że pewnego dnia znajdziecie to, o co wam chodzi, no i będziecie szczęśliwi, powstaniecie. Alicia Keys, Underdog. She was

and the drumbeat carries on. Mamy dzień dzikiej przyrody. Jednym z przyjemniejszych sposobów na spędzanie czasu na łoniatury jest obserwowanie ptaków, a naszym gościem jest profesor Piotr Trojanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jakie okazy możemy spotkać o tej porze roku? I czy już bociany się zaczynają pojawiać, czy nie? Jak to wygląda? Wszystko zależy, gdzie jesteśmy. Akurat jestem na Morawach, więc kawałek od Polski, jest troszeczkę cieplej, więc drozdy śpiewaki już śpiewają, ale w Polsce kosy, jak wyjeżdżałem przedwczoraj, już też mocno dawały we znaki, więc troszeczkę wiosnę czuć nawet w głosach sikor, bo poza tym, że pojawiają się nowe gatunki, to proszę pamiętać, że te, które z nami zostały, im też słoneczko przygrzewa i wiosna budzi się do życia w ich krwi, hormony pracują. Bociany. Już są pewne doniesienia, że gdzieś tam na Kujawach był na gnieździe, na Lubelszczyźnie. Tak naprawdę trudno odpowiedzieć, czy to są te w pełni wędrowne, zdrowe ptaki, czy raczej jakieś niedobitki, przepraszam za określenie, lokalnej populacji, która zimuje, bo i takich osobników jest coraz więcej. Natomiast nasze bociany to wiemy dość dobrze, gdzie są, bo mają założone nadajniki, mówię nasze, głównie z Opolszczyzny, założone przez mojego przyjaciela Joachima Siekierę, wspólnie prowadzimy taki projekt. Nasze jeszcze nie opuściły Afryki, więc jeszcze chwilka. Cierpliwość to cnota, którą kontakt z przyrodą pozwala w sobie pielęgnować. Panie profesorze, a dzięki tym nadajnikom czego już się dowiedzieliście? Czy na razie nie może pan tego ujawnić? Oj, mnóstwo. To jest jakby zupełnie inna liga zbierania danych. W zasadzie wiemy w każdej sekundzie, i to nie jest żart, co ptak robi, jak się porusza. No jeszcze nie wiemy, co je, takich chociaż są już takie kamerki, które są zakładane na głowę, ale na przykład dowiedzieliśmy się, gdzie spędzają noce, jakie miejsca wybierają, gdzie giną, jak nie uda się dolecieć w jedną albo w drugą stronę. Także no jakby rozdzielczość danych, które otrzymujemy, jest znacznie większa niż taka tradycyjna, która była zbierana czy to przy pomocy obserwacji, przez lornetki, lunety, czy przy pomocy obrączek. Także no, technologia zdecydowanie służy poznawaniu dzikiej przyrody. No tak, my się dowiemy czegoś nowego być może o bocianach, albo w ogóle o ptakach, ale czy one także coś z tego będą mieć, z tego powodu, że jednak je obserwujemy? Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo filozoficzna kwestia, ale to jest całość filozofii stojącej za prowadzeniem badań podstawowych. No zawsze w tyle głowy mamy to, że jak poznajemy jakiś organizm dokładniej, tak samo jak nasz organizm poznajemy dokładniej, no to chociażby możemy przeciwdziałać lepiej w czasie choroby. I tak samo tutaj, jak populacja zanika, a w przypadku wielu gatunków ptaków rzeczywiście mamy do czynienia z zanikającymi populacjami, no to taka dokładna wiedza potrafi zdiagnozować, jakie czynniki są za to odpowiedzialne, no i gdzie powinniśmy sypnąć groszem, żeby coś poprawić. No właśnie, nie wiem, czy o groszu teraz może nie, ale pytanie, co najbardziej szkodzi. Co wpływa na to, że jednak te populacje się zmniejszają? Czy to jest pewnie oczywiście działalność człowieka? Tak, szeroko rozumiana tak. Natomiast wcale to nie jest tak prosto. Są przecież gatunki, które skorzystały z obecności człowieka i przyroda jest bardzo dynamiczna. No co możemy powiedzieć o przyrodzie? To, że jest to na pewno to, że jest dynamiczna, że jest zmieniająca się. No i teraz tak, czynniki. Świetny artykuł był tydzień temu w takim specjalistycznym czasopiśmie Biological Conservation, który można by było podsumować takim jednym zdaniem. Dzieci, tak naprawdę wszystko jest inaczej niż dotychczas myśleliście. Że to, co pokazuje prasa, przepraszam, o czym mówi się w radio, to nie są te czynniki, które najbardziej wpływają na ptaki. Najbardziej Pływające są te, o których naprawdę niewiele wiemy, czyli na przykład chociażby, przepraszam, wiem o nich dużo, ale one nie są medialne, bo są po cichu gdzieś robione. Olbrzymie przekształcenia środowiska rolniczego na olbrzymią skalę, na przykład w Polsce pojawianie się upraw kukurydzy albo zanik wód gruntowych, który też skutkuje tym, że na polach jest słabiej, herbicydy, pestycydy, to wszystko nie wpływa dobrze na przyrodę. Czyli bioróżnorodność, jakby tutaj jest tym czynnikiem, ona zanika, a ptaki kochają bioróżnorodność, nie lubią, jak to się mówi, monokultur czy monoupraw. Kultury. Tak, dobrze. Tak. Więc, ludzie też nie powinni lubić monoupraw. Pszczoły też tego nie lubią. Pszczoły też tego nie lubią i dzikie, i nasza pszczoła miodna. Ludzie też nie powinni lubić. No najlepsza jest już zróżnicowana dieta, prawda? Ulubieńszym, najlepszym rodzajem krajobrazu, który lubimy, to jest ten zróżnicowany. Ja osobiście kocham takie krajobrazy półotwarte. To jest chyba jakaś zapadka ewolucyjna z siedzenia na sawannie. Przepraszam, że śmieję, ale naprawdę jest taka hipoteza sawanny o tym, jak człowiek odnosi się do krajobrazu, jaką ma percepcję piękna. I takie półotwarte siedliska, czyli las wymieszany z wodą, no i z terenami otwartymi. Może stąd mój wielki sentyment do Morawy, do Moraw. Czyli radosny profesor na obserwacjach teraz, tak? Można powiedzieć w drodze do roboty, na spotkanie dotyczące projektu grantowego. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za to, że znalazł pan dla nas czas i co nieco opowiedział nam zawsze o i z przyjemnością. Dzikiej przyrodzie. Dziękujemy bardzo. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był gościem Trójki. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? sporo maili dostaliśmy od państwa. To długa lista przede mną. Pan Paweł, pan Krzysztof, pani Bernadetta, o której wcześniej wspominałem, pan Artur, pan Franciszek, który napisał, że uwielbia stok gromadzeń, pan Bartosz, pani Ula, pan Mateusz, pani Dorota, pani Agnieszka, pani Małgorzata, pan Mariusz, Mateusz, Kasia i jeszcze jeden pan, który się nie podpisał. Mniej więcej w sumie to już 15 osób. Dwa podwójne zaproszenia trafią do państwa. Oczywiście odezwiemy się drogą mailową. No i już teraz życzę przyjemnego szusowania. Tak, szusowania. Przed nami jeszcze godzina spotkania. Po 12:00 kolejne tematy. Proszę zostać z nami. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się.